Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Marcia Luiten. Gisteravond kwamen de eerste beelden online van Joost Klein die live Europapa zingt. Onze inzending voor het Songfestival. Vrolijk, knettergek, meeslepend en aanstekelijk. Nooit gedacht dat ik dat ooit ging zeggen over een gabberhaus. Wat miljarden aan voorlichting niet kunnen, doet Joost Klein voor Europa. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Een historisch oog, want hier naast mij zit Hans Hogendoorn. U hoorde hem net. Hij geeft vanavond de fakkel door aan zijn opvolger Hanneke de Jonge. Natuurlijk ook de nodige actualiteiten vanavond. Leonard Ornstein houdt het programmakabinet, de vonds van informateur Kim Putters, tegen het licht. En we spreken met de voorzitter van de net opgerichte jongerentak van NSC. Wat Rusland wacht na deze verkiezingen, dat schetst Hubert Smeets. En waarom werd de Nobelprijs voor de zo belangrijke ontdekking van de vitamine toegeschreven aan de verkeerde man? Dat allemaal tot middernacht. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 16 maart. Israël en Hamas gaan terug naar de onderhandelingstafel. De druk om een bestand te bereiken is groot. Vooral ook omdat de hongersnood in de Gazastrook snel verergert. Er is geen werk of voedsel. We eten nu voer van duiven of ezels. We zijn net dieren, zegt deze moeder. Er is ook niet genoeg melk meer voor haar baby. De eerste lading voedselhulp via zee heeft nu Gaza bereikt. Maar dat is lang nog niet genoeg, waarschuwen de hulporganisaties. Hij is de man die mens en aap dichter bij elkaar bracht, Frans de Waal. Een van 's werelds bekendste primatologen is overleden. Logen houden van hun dieren. In de zin van, je moet er echt van houden, je wordt er één mee. Zoals ik met de chimpansees heb gedaan in Arnhem, dat ik 6 jaar lang naar de chimps heb gekeken, dan je wordt een soort van chimp in je gedachte eigenlijk. In 2022 was hij ook nog in dit programma te horen, toen hij sprak over genderdiversiteit bij mensen en apen. We zien een soort van genderdiversiteit bij de apen ook. Die zijn ook niet helemaal binair en die hebben ook afwijkingen van de rolpatronen vaak. En bij de mens is gender nooit helemaal los te denken van de biologie. En dus het blijft altijd verbonden. De Waal overleed afgelopen donderdag op 75-jarige leeftijd. Precies een jaar geleden werd de BBB de grootste partij in alle provincies. Op het partijcongres vandaag benadrukte BBB-leider Caroline van der Plas hoe trots ze daarop is. 16 maart 2021 kende bijna niemand ons. Echt, wij worden ook van pers, BBB, 1 zetel in de peiling, wat is dat voor partij? En moet je eens kijken waar je nu staat. Veel overwinningen en nu ook nog aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet. Maar volgens Van der Plas moeten haar leden niet verwachten dat alles wat ze hopen ook gaat lukken. Wat ik duidelijk in wil zijn, is dat als je onderhandelt met elkaar en je wil ergens toe komen, dat je ook compromissen moet sluiten. En daar wil ik mensen gewoon alvast op voorbereiden. Dat wil niet zeggen, oh, we geven de hele handel weg voor één ding. Maar wees je daarvan bewust. De bekerfinale tussen Feyenoord en NEC wordt pas over een maand gespeeld. Maar deze NEC-supporters sloegen de handen ineen om een bekerlied te maken. We hebben natuurlijk allemaal een prominent hier. Hè? De familie Knipping hebben we natuurlijk. We hebben Schele Daan zitten bij. We hebben Gerry, onze stadionspeaker. We hebben Paul, we hebben de Johnny's. We hebben allemaal mensen die NEC een warm hart toedragen. En dat bekerlied, dat gaat zo. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Door al het nieuws over de formatie sneeuwt het wel eens onder. Nieuw sociaal contract, de partij met een sleutelpositie in de formatie, bestaat pas 7 maanden. Vandaag ging, in aanwezigheid van Pieter Omtzigt, de jongere tak van de partij officieel van start. Jong Sociaal Contract. De partij moet een kritische tegenhanger worden, ook tijdens deze formatie. Voorzitter Eva Brandeman is hier. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Ja, Eva, jij hebt het initiatief genomen voor deze jongerentak. Eerder liep je al een jaartje stage bij Pieter Omtzigt. En je bent pas 18 jaar oud. Zou je ook mogelijk een van de ministers kunnen worden in dit nieuwe kabinet? Nou ja, niet zo mogelijk, maar laat ik eerst maar mijn studie afmaken en dan kijken we wel weer verder. Ja, Pieter Omtzigt kwam vandaag wel jullie jongerentak toespreken. Wat was zijn boodschap? Zijn boodschap was eigenlijk, jullie doen ertoe, dus laat je stem horen binnen de partij en wees ook kritisch op ons als partij, want dat hoort er gewoon eigenlijk bij. Oké, dus hij vraagt je om kritisch te zijn. Waarom vind jij dat ook zo belangrijk en waar zit jouw kritiek? Nou ja, het is denk ik belangrijk omdat jongeren vaak echt wel anders kijken naar bepaalde problemen die er spelen, naar bepaalde onderwerpen die er heel erg leven. En als jongerenpartij ben je daar ook een beetje voor om af en toe echt wel een beetje als kritische vriend voor je moederpartij te fungeren. En daarom is het denk ik heel erg belangrijk. En ja, waar zit dat kritiek hem in? We gaan nu natuurlijk een formatieronde in die nu over de inhoud gaat. Dus dat gaan we eerst even afwachten. En op basis daarvan gaan we kijken waar zijn punten waar het scherper kan en waar zijn punten die er nog bij moeten. Maar wat vind jij belangrijk? Wat vindt die jongerentak belangrijk? Nou ja, wat ik vandaag heel erg merkte is dat jongeren zich zorgen maken om klimaat, maar ook het stukje uitgestelde leven van jongeren. Dat waar onze ouders nog, toen ze misschien 20 waren, een huis konden kopen en aan een gezin konden stichten, dat voor ons eigenlijk niet meer echt het geval is. Dus daar zitten voor veel jongeren nu zitten knelpunten waar ze echt wel scherp op zijn. Ja, en als je kijkt naar klimaat, dat heeft bij NSC niet zo heel veel aandacht gehad. Is Pieter Omtzigt daar dan ook gevoelig voor of geeft hij daar gehoor aan? Ik denk het zeker wel. Ik denk inderdaad als wij met concrete plannen kopen of komen, en dat gaan we doen, we gaan constructief meedenken, dat daar zeker veel mee gedaan wordt. Ja, dat denk ik wel. Nu is duidelijk, hè, uit het verslag van Kim Putters blijkt, NSC is gezwicht voor de lokroep om mee te regeren. Hè, wat Pieter Omtzigt lang niet wilde. Is dat waar jullie ook achter staan? Ja, gezwicht. Het is meer gewoon een stukje, denk ik, verantwoordelijkheid voor het land. Dat we denken, nou ja, we gaan die gesprekken alsnog in. En zoals ik net ook al zei, Jong Sociaal Contract focust zich vooral dus nu op de inhoud die gaat komen. Dus we gaan daar goed naar kijken. En als daar inderdaad dingen zijn waar wij echt onze vraagtekens bij hebben, of dat daar dingen in dat akkoord komen, in dat hoofdlijnenakkoord, waarvan we denken van, nou ja, dit kan echt anders, dan zal daar onze kritiek op zitten. Ja. Ja. Nou, die formatie is inmiddels in een nieuwe fase beland. Mede door NSC-koersen PVV, VVD, NSC en BBB nu af op een programkabinet, zoals informateur Kim Putters het noemt. En over die volgende fase van de formatie spreek ik met politiek journalist Leonard Ornstein. Goedenavond, Leonard. Goedenavond. Ja, Leonard, een programkabinet. Is dat het ei van Columbus van Kim Putters? Nou, het was wel een hele slimme zet om het zo te doen. Omdat je eigenlijk, wat je tot nu toe altijd had, is een gedetailleerd regeerakkoord. Nou, dat blijkt nu in de praktijk even niet haalbaar te zijn. Wat je dan doet, is een programmaakkoord sluiten, echt op hoofdlijnen. Zie het als een groot boek waar je niet alle hoofdstukken al van hebt volgeschreven, maar wel de hoofdstukken zelf benoemd hebt en zegt, nou, daar gaan we de komende jaren aan werken. Bijvoorbeeld dat je het over een woonakkoord hebt, dat je de hoofdlijnen daarvan opstelt, maar dat je niet in de details gaat, wat eigenlijk in de geschiedenis tot nu toe de laatste 30, 40 jaar wel gebeurde. Dus zo'n programakkoord, zoals jij het noemt, ja, hè, de basis van een programkabinet, dat heb je 30 of 40 jaar niet gezien? Nee, op zulke grote hoofdlijnen is dat. We moeten nog zien hoor of het lukt. Laat ik die kanttekening wel plaatsen en of ze het echt veel verder komen. Maar tot nu toe werd het echt allemaal heel erg ingevuld. En dat zag je bij het kabinet Lubbers, dat zag je bij kabinetten van Kok. Alle details werden eigenlijk, en dat vonden partijen ook belangrijk, hè, want dan kunnen ze aan het eind kunnen ze zeggen, nou, dit hebben we gerealiseerd als er weer verkiezingen zijn, dit hebben we met elkaar afgesproken en zo zijn we verder gekomen. En dit keer gaan ze dat niet doen en gaan ze het veel globaler in algemene zin formuleren. Ja, nog even naar die vorm, want daar ging het zo vaak over. Ja. Dat programmakabinet, is dat dan het extra parlementaire kabinet waar het steeds over ging? Ja, dat is dus ook een kabinet wat verder, dus wat niet direct gebonden is aan die fracties, maar wat meer afstand heeft, waarbij je ook ministers neemt en een premier neemt die misschien iets verder van de dagelijkse politiek afstaan. De vier grote leiders van dit moment zitten dus niet in dat kabinet. Zo'n kabinet kan met meer afstand regeren en kan ook mensen van buiten de politiek erbij betrekken. Ja, en hoe bijzonder is het dat die leiders van de grote partijen, hè, van eigenlijk de formerende partijen, dat die in de Kamer blijven? Nou, dat is grappig gezegd weer niet zo heel bijzonder. Want in de Nederlandse parlementaire geschiedenis zie je dat dat eigenlijk veel vaker gebeurd is. Want 6 keer in de naoorlogsgeschiedenis leverde de grootste partij niet de premier. En dat is eigenlijk, dat zie je dus bijvoorbeeld, ik kan de namen wel noemen. Dat waren bijvoorbeeld Schermerhorn, dat was Marijnen, dat was Kals, dat was Pieter Jong en dat was Zijlstra. Dat waren niet de politieke leiders. Maar dat is wel allemaal echt, heel lang geleden. Voor mijn tijd. Ja, ver voor jouw tijd. Maar het is wel om aan te geven dat die Nederlandse traditie er is. Eigenlijk zie je vanaf Den Uyl, zie je dat op een gegeven moment echt, daarvoor had je Biesheuvel, dat is dan ook zo'n uitzondering. Den Uyl, Van Acht, Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte. Allemaal politiek leiders die ook gelijk het premierschap pakken. Maar ik wil er maar mee aangeven dat het niet een echte wetmatigheid in Nederland is. Nee, het is niet onmogelijk, maar dus eigenlijk gewoon al een halve eeuw niet gebruikt. Ja. Dat behelst ook een andere verhouding tussen Kamer en kabinet natuurlijk. Ja. Gaat dat werken? Ik denk dat het zeker wel kan werken. Maar wat belangrijk is, is dat we nou eens te weten gaan komen op echt niet al te lange termijn wie onze nieuwe minister-president dan wel gaat worden. Begint het daarmee, deze nieuwe constellatie? Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Dat maar Putters zegt, dan gaan we gewoon... hier zegt letterlijk, over de vervulling van het ambt van minister-president zal op een later moment moeten worden besloten. Nou ja, dat lijkt me toch als die premier straks het regeerakkoord moet uitvoeren. En dat is dan geen akkoord, maar het programakkoord. Eerst gaan opstellen. Dan moet hij daar toch bij betrokken worden. Want hij moet straks zorgen dat het gerealiseerd wordt. Dus het lijkt mij toch wel verstandig. En ik denk ook wel dat ze al lang achter de schermen met elkaar allemaal namen hebben uitgewisseld. Dat mogen wij nog niet weten. Ja, maar dat weet jij wel. Ik kan een paar namen die ik zo gehoord heb die de ronde gaan. Maar het blijft een beetje gezelschapsspel. Want ik denk dat ze dat streng bewaken. En iemand die ik wel een beetje een favoriet vind is Hans Hogevorst. Want? Hans Hogevorst, oud-minister van Financiën. Nadeel is wel dat hij van de VVD is. Want het probleem is een beetje dat Wilders, die is ooit met ruzie weggegaan uit die VVD. En die heeft misschien eigenlijk helemaal liever niet de VVD'er. Maar hij is wel goed gekwalificeerd. Hij kan het heel goed vinden met Geert Wilders. Hij is overigens ook nog interessant, want Plasterk wordt ook wel eens genoemd. Ook Hans Hogevorst is, als ik wel ben geïnformeerd, ooit lid geweest van de Partij van de Arbeid. Maar al heel lang VVD'er. Namen die ook wel eens genoemd worden zijn bijvoorbeeld Johan Remkes. Stef Blok wordt door iedereen vergeten. Zou zo ook maar, toch ook een beetje een man die wat nondescripter en die niet helemaal alles heeft, zo heel erg geprofileerd is waar ze mee kunnen vinden. Maar heel belangrijk, die nieuwe premier, die moet echt wel in zekere mate loyaal zijn aan Wilders. Machtsfactor 1. En hij moet echt het vertrouwen hebben van Omtzigt, geloofwaardig zijn voor de VVD en voor BBB. Dus ze moeten echt allemaal investeren ook in die man of vrouw die het straks gaat worden. Je noemde allemaal VVD'ers. Wilders niet een PVV-kandidaat? Ja, dat wordt heel ingewikkeld. Maar hij is elke keer nu met verrassende namen uit de hoge hoed gekomen. Plasterk horen we wel eens. Het kan ook maar zomaar zijn dat Marco Pastors, maar ja, die heeft weer, en die wordt heel veel genoemd, Marco Pastors, oud-wethouder van Rotterdam, vertrouweling van Pim Fortuyn. Marco Pastors zou wel een hele grote sprong zijn als hij in één keer minister-president zijn. Maar het is wel iemand die niet aan die andere partijen gebonden is. En het zou mij niet verbazen als er ook een hele verrassende naam komt. Misschien heeft Geert Wilders nog wel iemand die we niet weten, maar dan moeten Omtzigt, Jezilgus en natuurlijk Caroline van der Plas ook mee akkoord gaan. Ja. Eva, welke van deze kandidaten heeft voor de jongere tak van de NSC de voorkeur? Nou ja, veel suggesties in ieder geval. Maar wij hebben niet echt... ik heb ook geen inside information voor jullie om jullie daarmee te helpen. En we hebben ook niet echt een voorkeur. Marnix van Rij bijvoorbeeld, van het CDA. Hoe zouden jullie die vinden? Ja, daar ga ik niks over zeggen. Nee. Maar wij zijn in ieder geval blij dat het Wilders niet is geworden. Omdat wij denken wel dat het in een extra parlementaire variant dat partijleiders in de Kamer horen. En dat Wilders als persoon ook in het verleden een aantal uitspraken heeft gedaan waardoor hij niet meer de premier kan zijn voor alle Nederlanders zoals we die misschien wensen. Dus voor ons is het belangrijk dat een premier eigenlijk de steun heeft van een hele brede meerderheid en dat hij ook gewoon een premier kan zijn voor alle mensen. Ja. Leonard, Caroline van der Plas van de BBB zei vandaag op de ledenbijeenkomst dat ze hoopt dat er voor de zomer een nieuw kabinet is. Verwacht jij dat ook? Ik verwacht dat eerlijk gezegd wel. Ik denk dat al die vier leiders nu ook wel iets hebben van we moeten nu doorpakken en er moet iets komen. Maar we krijgen zeker nog een aantal grote hobbels in deze formatie. De minister-president, maar ook de ministers moeten echt, wat Pieter Omtzigt wil, echt een degelijk financieel beleid voeren. Niet zomaar even lekker geld gaan uitgeven. Dat vinden zij althans. De uitvoering van het overheidsbeleid moet echt op een veel, wat jullie willen, veel doorzichtiger en transparantere manier. En belangrijk, bijvoorbeeld de echte inhoudelijke issues als bestaanszekerheid, wooncrisis moet opgelost worden. Maar het moeilijkste lijkt me ook voor deze coalitie. We moeten geloofwaardig blijven in Europa. We moeten als land, dat vinden ondernemers op het ogenblik ook heel belangrijk, echt een factor blijven. En dat zal ook heel essentieel worden wie dan ons gezicht, de nieuwe, het leiderschap wie dan de premier wordt. De premier wordt. Dankjewel, Leonard Ornstein. En dank ook Eva Brandeman van Jong Sociaal Contract. Undecided van Rondé. Het staat natuurlijk al vast. Na morgen is Vladimir Poetin nog jaren de president van Rusland. Sinds zijn aantreden in 2000 is het land veranderd. En over wat Rusland nog te wachten staat, praat ik met Hubert Smeets van Raam op Rusland. Dag Hubert. Goedenavond. Ja, Hubert, Russen kunnen sinds gisteren stemmen. Morgen is de laatste dag. Hoe verloopt dat stemmen? Ongelooflijk goed. Vandaag heeft al 58% van alle Russen gestemd. Is dat meer dan anders? Ja, dat is meer dan anders. En het is zoveel dat het ongeloofwaardig is. Ook in een gebied waar oorlog gevoerd wordt, Belgorod, vlak bij de Oekraïnse grens, waar Russische vrijwilligerstroepen die tegen Poetin strijden en met drones ook aanvallen uitvoeren op die stad, is ook al bijna 70% opgekomen. Je zou zeggen, die liggen onder vuur, die hebben iets anders te doen. Dus je suggereert dat die stembiljetten erin gestopt zijn door iemand anders dan die mensen? Voor een deel. En voor een deel is het heel simpel. In Rusland word je tegenwoordig geacht te stemmen op je werk. Dat wil zeggen dat gisteren al 35% van de mensen gestemd heeft, bijvoorbeeld bij Aeroflot. Aeroflot, een van de allergrootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld nog steeds, heeft de opdracht gekregen om een opkomstpercentage onder de medewerkers te realiseren van 95%. Ziekenhuizen, scholen, ambtenaren uiteraard, maar ook staatsbedrijven in de industrie, die hebben allemaal gisteren en vandaag gestemd, gewoon in de pauze. Ja. Als je niet stemt, ontslag dreigt. Ja, en dat wordt ook gezien, hè, dat je niet stemt. Maar nu heeft de weduwe van Navalny, Julia Navalny, heeft opgeroepen om morgen om 12 uur te komen stemmen bij wijze van protest. Maar kan dat nog betekenis hebben of gaan mensen daar wel gehoor aan geven? Nou, een van de redenen waarom ik een beetje cynisch en grappenderwijs over die ongelofelijke opkomst praat, is dat daarmee ook dat protest morgen onder een hele grote druk komt te staan. Het Openbaar Ministerie in Moskou heeft al gezegd dat mensen die morgen om 12 uur in de rij gaan staan bij de stembureaus om te stemmen, strafbare feiten plegen omdat ze demonstreren. Totaal bezopen, zou je zeggen, want je doet je burgerplicht als je in de rij gaat staan bij het stembureau. Maar het Openbaar Ministerie denkt er anders over. En met zo'n enorme opkomst van nu al bijna 60% in heel Rusland, kunnen ze, denk ik, morgen het argument gebruiken, ook dat zeg ik met enig cynisme, dat zij die om 12 uur precies morgen het huis zijn uitgelopen om naar de plaatselijke school te gaan, eigenlijk een ander doel hebben dan een burgerplicht uitvoeren, namelijk om te demonstreren. En die straffen die het Openbaar Ministerie in het verschiet heeft gelegd zijn niet gering, hoor. Dat kan tot 5 jaar oplopen. Dat is een aanwijzing dat het Openbaar Ministerie althans, en dus het Kremlin, enigszins nerveus is over die actie van Navalny. Ja, de afgelopen dagen zagen we wel iets dat op protest leek. Stembussen waar liters inkt in werd gegoten of die in brand werden gestoken. Heeft dat dan geen betekenis? Ja, vooral van betekenis van de mensen die het doen. Want het is eigenlijk een kamikaze-actie, zou je kunnen zeggen. Het in brand steken van stembureaus of het vernietigen van stembussen is een vorm van actie voeren die onacceptabel zou zijn in Nederland en zeker ook in Rusland. Dus het geeft wel aan hoe ongelooflijk veel ruimte er is weggenomen voor normaal protest, dat mensen ertoe overgegaan om eigenlijk het uiterste middel te kiezen. En daarmee het risico lopen met voor terrorisme ook te worden aangepakt. Want dat sluit ook niet uit dat dat gaat gebeuren. Ja, en zijn deze verkiezingen nou heel anders dan die van 6 jaar geleden? Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Geen quasi-oppositionele kandidaat. Geen kandidaat die getolereerd werd door het Kremlin, binnen hele strikte regels een beetje mocht opereren en tot doel had om de oppositiestem een beetje weg te zuigen bij Poetin, maar vooral ook tot doel had om de opkomst te bevorderen en de ogenschijnlijke pluriformiteit van de verkiezingen te suggereren. Om de verkiezingen eigenlijk legitimiteit te geven. Ja, maar dat is, zo'n kandidaat is er nu niet, want die was er wel. Maar er staan wel mensen op het stembiljet. 4 andere. Ja, een oude agrarische leider die kandidaat is voor de Communistische Partij. Er staat de opvolger van Zhirinovsky, die ik altijd graag een repaljefascist noem. Die is dood, maar zijn opvolger, die is belangrijk Duma-lid, voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, die is nu de nieuwe leider van die partij, die staat op het stembiljet. En er staat een man op het stembiljet en die zou morgen wel eens de kandidaat kunnen zijn van de anti-Poetin-stemmers die toch willen kiezen. Die staat kandidaat voor de partij die heet Nieuwe Lieden, Nieuwe Lui, Nieuwe Mensen. En dat is een beetje de partij die suggereert de stem te zijn van jonge ondernemers. Ja, maar ook die wordt getolereerd, sterker nog. Er zijn aanwijzingen dat hij in de markt gezet is, om het in commerciële termen te zeggen, door een van de belangrijkste ambtenaren van Poetin in het Kremlin. Ja. Poetin zit er intussen al lang. Hè? Sinds 1 januari 2000. Dat is heel erg lang. Hoe is Rusland, als je dat kort moet samenvatten, hoe is Rusland onder Poetin veranderd? Rijker geworden. Dankzij de hoge olie- en gasprijs vooral. Maar die rijkdom is heel ongelijk verdeeld. De tegenstelling tussen arm en rijk zijn in Rusland sneller toegenomen de afgelopen 20 jaar dan in de Verenigde Staten. Dus de rijkdom zit in de grote steden, met name in Moskou. Maar tegelijkertijd is de belofte die Poetin 25 jaar geleden deed om van Rusland een modern, dienstverlenende industrie-samenleving te maken, waar met name menselijk kapitaal werd gebruikt voor economische vooruitgang en niet de grondstoffen, olie en gas en andere metalen, et cetera, waar op dat moment Rusland zijn geld mee verdiende. Die belofte is niet waargemaakt. Je zou kunnen zeggen dat Rusland minder modern is geworden dan Rusland 25 jaar geleden voorspeld werd te worden door Poetin zelf. Ja, afhankelijker dus van zijn grondstoffen. En 50% van de olie en gas inkomsten gaat op aan het staatsbudget. Ja. En dat is ongelooflijk. Ja. En dat is heel niet modern. Ja, en we hebben natuurlijk, je hebt nu een beetje geschetst waar Poetin toe in staat is. Wat verwacht jij van zijn komende termijn? Nou, de verwachting is, ik baseer me op de mensen met wie ik in Rusland spreek en ook over gewoon persberichten. De verwachting is dat er na morgen een nieuwe repressiegolf over Rusland heen zal rollen. Net als in 2012, toen hij weer terugkwam, Poetin. Toen was er groot verzet, met name in de grote steden Moskou, Petersburg en in andere grotere steden in Rusland. Toen waren er soms wel een miljoen mensen op straat om te protesteren tegen de herverkiezing van Poetin. En toen dachten sommige mensen dat na zijn herverkiezing, die succesvol verlopen was, hij een beetje de teugels zou laten vieren. Dat gebeurde niet. De repressie begon toen pas. En de verwachting is dat dat na morgen ook gaat gebeuren. Want er staan een paar rekeningen open van Poetin. Hij wil wraak nemen met name op al diegenen die hem in zijn ogen de afgelopen tijd in de steek gelaten hebben. En hij is natuurlijk nog steeds heel kwaad over het feit dat de dood van Navalny zo ongelooflijk veel respons heeft opgeleverd, zoveel resonans heeft opgeleverd in de Russische samenleving, met die bloemen die op het graf gelegd werden, met bloemen die gelegd werden, monumenten her en der in Rusland, dat hij daar zeker nog wel maatregelen voor in petto heeft om elke vorm van oppositie die er nog zou kunnen zijn de kop in te drukken. Dankjewel, Hubert Smees van Raam op Rusland. Het is voor de Bruce Springsteen-fan bijna ieder jaar feest. De Bos begint aankomende week weer met een wereldtour, terwijl hij vorig jaar ook al de wereld rondging. Toen spraken wij met groot fan Wilma Krol. Ze ging het afgelopen jaar 6 keer. En wij dachten, nou, misschien slaat ze nu wel een jaartje over. Goedenavond, Wilma Krol. Goedenavond. Nou, dat hebben wij dus verkeerd gedacht. Hartstikke verkeerd, ja. Sorry. Want, wat is je plan dit jaar? Het plan dit jaar is om vorig jaar iets te overtreffen en met 7 concerten in Europa. Je gaat naar 7 concerten. En ja. Heb jij enig idee waarom Bruce Springsteen dit jaar opnieuw de wereld rondgaat? Ja, ik wil dat ik het wist, dat ik zijn nummer had, dat ik hem even kon bellen. Helaas. Maar ik vermoed dat het er puur om gaat dat Bruce is een podiumbeest en is op zijn gelukkigst als hij op het podium staat en zijn fans kan entertainen. Dus volgens mij is hij zelf heel blij en gelukkig als hij op het podium staat. Ja. Vorig jaar heeft hij ook een paar optredens moeten afzeggen, hè, wegens ziekte. Hij is niet meer de jongste. Nee. Hij wordt dit jaar 75. Heb jij ook ergens het gevoel dat dit misschien zijn laatste tour zou kunnen zijn? Ergens in mijn onderbuik ben ik daar natuurlijk wel een beetje bang voor als groot fan. Aan de andere kant, als ik nu afgelopen week las ik dat Engelbert Humperdinck volgens mij op zijn 88ste nog een tour gaat doen. Nou, dan gaan wij nog even vooruit misschien met onze helft. Dan heb je nog heel wat te goed. En ik heb vertrouwen dat we gewoon nog een keer gaan. En voor mensen die de Bos nog nooit hebben gezien, waarom moet je dat toch echt een keertje doen in je leven? Bruce De Bos is de allerbeste live entertainer die er bestaat. Die er volgens mij ook ooit zal bestaan. De energie die die man geeft. En dat is met niets te vergelijken. Dat is, daar moet je bij geweest zijn om dat te voelen, te ervaren. Eigenlijk kan ik het niet in woorden omschrijven. Je moet het gevoeld hebben, je moet het ervaren hebben. Nou, ja. Jij gaat het nog 7 keer beleven dit jaar. Ja, 7 dankjewel, keer. Dankjewel, Wilma Krol. En wij gaan naar hem luisteren, Long Time Coming. Head with a creek turn, shallow and sandy, and the moon comes skimming away the stars. When mesquite comes rushing over the hilltops, straight into my arms, straight into my arms. I'm riding hard, care to catch a rose, fresh man. I'm gonna get birth naked, burn in my old soul, and dance on this grave, and dance on this grave. It's been a long time coming, my dear. It's been a long time coming, but now it's here. Bruce Springsteen was dat met Long Time Coming. Twee grote wetenschappers die baanbrekend onderzoek deden. Maar één van hen kreeg in 1929 de Nobelprijs en de ander werd bijna vergeten. tot nu toe. Want Rob van den Berg, wetenschapshistoricus aan de Universiteit Leiden, schreef een boek met de titel De Vitaminepioniers. Dat gaat over de ontdekking van de vitamine en de bijna vergeten wetenschapper. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het hier over Gerrit Greyns. Wie was hij? Gerrit Greyns was een arts, een jonge arts, die in Nederlands-Indië onderzoek deed naar de oorzaak van een tropische ziekte, beriberi. En hij deed dat in navolging van Christian Eijkman, die was daarmee begonnen. Christian Eijkman die had het vaste idee dat beriberi werd veroorzaakt door een bacterie. En hij deed daar onderzoek naar door kippen te onderzoeken. Kippen vertonen een soortgelijke ziekte. En hij ging dus het bloed van die kippen, van een zieke kip, daar probeerde dan een bacterie uit te kweken. En daarmee probeer je dan weer een gezonde kip te besmetten. En dan kun je laten zien dat er inderdaad een bacterie in het spel is. En dat lukte eigenlijk op geen enkele manier. En Christian Eijkman die zat met zijn handen in het haar. Tot een moment iets heel raars gebeurde. Opeens werden alle kippen beter. En er werd ook geen kip meer ziek. En dat moeten we Eijkman nageven. Hij is dat gaan nazoeken. En hij heeft toen ontdekt dat het kwam omdat ze ander voer hadden gekregen. Tot dan toe kregen ze de overgebleven restjes witte rijst uit de keuken. Er was een andere kok gekomen en die vond dat maar een luxe iets. Witte rijst was voor mensen, precies. En die is bruine rijst gaan uitdelen aan die kippen. Zilvervliesrijst. En dat maakte dus een enorm verschil. En toen ontdekten ze er eens een stofje in die rijst. Nou, dat is dus het verhaal. En zo ontdekte hij eigenlijk het fenomeen vitamine. Ja, nou, dat is het verhaal dat inderdaad Eijkman op die manier de vitamines zou hebben ontdekt. En presto, 30 jaar later kreeg hij daar een Nobelprijs voor. En toen kwam ik er 3 jaar geleden achter dat het niet zo is gegaan. Eijkman heeft wel degelijk gezien dat er wat met dat voer aan de hand was. Maar hij is koppig blijven vasthouden aan het idee dat er een bacterie in het spel was. En dat heeft hij niet even volgehouden, dat heeft hij 30 jaar lang volgehouden. En dat hele idee van die vitamines, dat is dus niet van Eijkman, maar van zijn opvolger Gerrit Greyns. En waarom heeft hij vastgesteld dat het om een vitamine ging in plaats van een bacterie? Nou, wat Greyns dus prachtig gedaan heeft, die is gewoon 4 jaar lang door blijven gaan met die experimenten met die kippen. En die heeft gewoon heel systematisch en zorgvuldig vastgesteld van dat kan het niet zijn, dat kan het niet zijn, bacterie kan het niet zijn, kan geen gif zijn. En toen bleef hem eigenlijk nog maar 1 ding over. En dat was dat er in dat schilletje van de rijst, dat zilvervliesje, dus een of andere verbinding zat die je echt nodig had als mens, omdat je hem niet zelf maakte. En als je dat niet in voldoende mate had, dat je dan ziek werd. Maar dus die vitamine, dat idee van het fenomeen vitamine was nieuw. Maar nu lees ik over de 17e eeuw en toen wisten ze ook wel, om scheurbuik te voorkomen, moesten we sinaasappels en citroenen eten. Absoluut, ja. Nee, scheurbuik is ook zo'n ziekte. Ook ontstaat die door een gebrek aan een bepaald vitamine, vitamine C. Dat hebben ze al veel eerder ontdekt. Hè. Op schepen werden er speciale groene groenten of verse groenten citrusvruchten uitgedeeld. Maar men had helemaal niet het idee dat dat door een vitamine kwam. Dat zou uitwaseming bevorderen bijvoorbeeld of wat dan ook. Pas veel later, nadat vitamine B, dus beriberi, was ontdekt, is ook vitamine C als een vitaminegebrek vastgesteld. Ja. En nu is in uw boek te lezen dat die Eijkman 30 jaar lang heeft gestreden tegen de conclusie dat vitamines echt zo belangrijk waren. Waar wilde hij dat niet inzien? Ja, nou ja, goed. Een gevalletje not invented here. Nou, dat zouden we mee kunnen spelen. Maar kijk, wat je ook niet moet vergeten is dat je zit als onderzoeker vaak in een bepaald stramien vast. En voor artsen was het in die tijd gewoon heel normaal dat je ziek werd omdat er een of ander externe invloed was. Dus een bacterie, een vergif, een schimmel of wat dan ook. En wat Gerrit Greyns dus heeft gedaan, hij heeft dat doorbroken. En hij heeft bedacht dat je ook kunt ziek worden doordat je iets tekort komt. Dat je iets niet hebt. En dat is echt een revolutionair idee. En dat is echt alleen maar op naam van die Gerrit Greyns te schrijven. En waarom kwamen alle credits dan bij die Eijkman terecht? Ja, nou, dat is een heel interessante vraag. En natuurlijk de grote vraag. Waarom kreeg Eijkman nou de Nobelprijs en Greyns niet? Je kunt denken, en dat heb ik in het begin ook gedacht, dat het kwam omdat Greyns een artikel publiceerde in het Nederlands. In een vrij obscuur tijdschrift ook nog eens. Dus het zou kunnen zijn dat niemand gewoon heeft geweten van de belangrijke resultaten die hij had. Maar daar kon een streep doorheen toen ik in de archieven van de Academie van Wetenschappen in Zweden de Nobelverantwoording las. Dus de verantwoording waarin het Nobelcomité zegt van we geven dit jaar de Nobelprijs aan die en die en niet aan die en die. En in dat document staat met zoveel woorden dat ze precies wisten dat Gerrit Greins in 1901 dat werk had gedaan. Maar dat dus maakt het nog vreemder. Maakt het nog vreemder, ja, precies. Wat het nog vreemder maakt, om het nog eens wat erger te maken. Ze zeggen dus in dat document dat Eijkman die prijs moet krijgen. Maar tegelijk zeggen ze, ja, eigenlijk was het wel heel lang geleden dat Eijkman dat werk gedaan heeft. En eigenlijk heeft hij niet zelf, staat er letterlijk, het belang van zijn eigen uitvindingen ingezien. Maar dan blijft de vraag, ja. Waarom ging die prijs naar Eijkman? Ja, nou, waarom die prijs uiteindelijk toch naar Eijkman gaat, is omdat ze aan dat, met name aan dat, dat het wat lang geleden is, daar geven ze een draai aan. Om te zeggen dat er dan pas sinds kort, is uitgegaan dat mensen, om beriberi te voorkomen, bruine rijst zouden moeten gaan eten. Dus dat wordt pas veel later, zeg maar, door artsen, zeg maar, voorgeschreven. Nou, dan zeggen ze, nou oké, hij heeft het dan weliswaar lang geleden ontdekt, maar nu heeft dat tot maatregelen geleid. Maar goed, waarom Greins dan niet die Nobelprijs krijgt? Ja, daar is een heel vervelende, banale en onbevredigende reden voor. En dat is, hij was niet genomineerd dat jaar. En het Nobelcomité, dat kent een Nobelprijs toe, maar mag niet zelf mensen uitkiezen daarvoor. Ze moeten dat doen met behulp van nominaties van mensen van buiten. Oké, maar als daar dan zo'n kapitale fout in werd gemaakt, waarom heeft Greins dan niet in de openbaarheid dat bestreden? En heeft gezegd, jongens, dat was ik. Ja, ik denk dat Greins een heel keurige en vriendelijk mens is geweest. En dat hij dat dus niet heeft gedaan. Ik bedoel, ik kan het niet anders. Hij heeft er zich nooit in briefvorm, in artikelen, in het openbaar over uitgelaten. Nee, sterker nog, als dan deze Eijkman overlijdt, dan schrijft hij een heel erg absoluut. Hij schrijft een prachtig in memoriam voor degene die hem eigenlijk dwars heeft gezeten, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus we hebben te maken met een groot mens eigenlijk. Absoluut. En er is ook iemand die het zeker verdient om wat meer nu weer in de publiciteit te komen. In ieder geval dat er meer mensen dan alleen in Wageningen, want daar is die lokaal zeer bekend. Er is ook het enige stad in Nederland met een Gerrit Greinslaan is in Wageningen. Maar hij verdient het om breder bekend te raken. Ja, ik hoop dat dit boek er een beetje aan kan bijdragen. Ja, want dat historisch onrecht zien we in straten terug, hè? Want Eijkman heeft door het hele land straten naar hem vernoemd. Ja, straten. Er is een Eijkman-laboratorium in Jakarta. Er zijn prijzen naar Eijkman genoemd. Zijn hoofd staat op postzegels. En Eijkman heeft nooit vroeging gehad? Nou, Eijkman is heel snel overleden. Daarna, maar geen tijd er is verspijt. Één teken dat hij toch misschien wel meer heeft gevoeld dan hij heeft willen laten blijken. En dat is dat hij nooit zelf naar Stockholm is geweest om de Nobelprijs op te halen. Dus het zou toch kunnen dat hij een zeker gevoel heeft gehad van, ja, misschien heb ik hem toch wel een beetje ten onrechte gekregen. Okay, nou, maar dat speculeren. Ja, en dat doen wetenschappers niet graag. Nee, dat wil ik niet. Nee. Maar laten we hopen dat het boek De Vitaminepioniers dit onrecht een beetje recht zet. Ik hoop dat het er een beetje aan kan bijdragen. Dank Rob van den Berg, wetenschapshistoricus. Johnny Hates Jazz, was dat met Turn Back the Clock. Het is 9:49. Ja, na ruim 48 jaar is het dan zover. Vandaag is de stem van het oog voor de allerlaatste keer te horen. Hans Hogendoorn draagt vanavond de fakkel over aan onze kerstverse nieuwe stem, Hanneke de Jonge. En vanavond ontmoeten ze elkaar voor het eerst. En nu zitten ze hier live voor de overdracht. Goedenavond allebei. Goedenavond. En Marcia. Hans, met wat voor gevoel zit je hier? Het is niet leeg gevoel, maar neutraal, toch wel. Ja, en fijn om even voor de microfoon weer te zitten. Nee, neutraal, ja. Ja, niet met iets van nostalgie vooruitlopend op... Nee. Maar ik heb natuurlijk ook al jarenlang niet meer live in de studio gezeten. Voor de mensen die dachten dat het wel zo was. Dus ja, dat is langzaam verlopen. Ja. En de zoektocht naar een nieuwe stem, een vervanger van de jouwe, ja, dat maakte heel erg veel los. Had je dat ook verwacht? Nee. Met grote verbazing keken we naar de cijfers die al maar opliepen de eerste week. Ja. Een paar honderd, 1700, 2300. Ja. Duizenden. 7000 werden het er. Ja, en... Had jij een idee van wat jouw stem voor zoveel luisteraars betekende? Ik hoor het af en toe en dat kan ik niet begrijpen. Maar ja, ik neem aan dat het zo is. Ik weet hoe het was uit mijn kinderjaren. Wat je toeschrijft aan een stem uit de luidspreker. Dat is iets heel intiems. Ja. Dat kan je niet uitleggen aan iemand anders. Maar je wil het wel vaak horen en de volgende week dan zet je dat ding weer aan. En in dit geval zetten mensen hem elke avond aan. Ja, nou ja, en daarom ook, hè, de mensen raken gehecht aan je stem. En het zoektocht naar een nieuwe stem maakte heel erg veel los. Ik zei het al, ruim 7000 mensen stuurden hun stem in. En uiteindelijk bleef er eentje over. Als zij praat, dan kun je niet anders dan daarnaar luisteren. De nieuwe stem van NOS met het oog op morgen is... Hanneke de Jonge. Hanneke de Jonge. Kom maar naar voren, Hanneke de Jonge. Ja, Hanneke, dit was 10 februari. Hoe was dat voor jou toen je dat hoorde? Nou, Hans, ik wist niet wat me overkwam. Ik had het eigenlijk toch echt niet zien aankomen... Ik voelde wel dat er camera's op mij gericht waren. Maar ja, er zat ook iemand naast mij met een hele mooie... Nou, dat waren alleen maar mooie stemmen. Hmm. Jacqueline Blom zat naast mij. En ik dacht, die camera's zijn voor haar. Oh, ja. En dat vond ik eigenlijk wel geruststellend. Want ik denk, ja, dat klopt en dat is goed. En dan hoef ik verder niks te zeggen. En toen werd je het toch? Hoe reageerde jouw omgeving? Ze hebben gegild, geloof ik. Er zijn mensen toeterend over de snelweg gegaan die in de auto zaten. Mensen hebben in bed liggen huilen, heb ik ook gehoord. Oh. Van blijdschap, ja. Oh my, wie waren dat dan? En collega's van Nieuwsuur, die hadden een aantal kilometers verderop hadden ze een feest. Dat hebben ze even stilgelegd, notabene. Om de uitslag mee te delen aan de rest van de feestvierders. Ja, het was overweldigend. Ik heb zo ontzettend veel felicitaties gehad. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ja. En je werkt bij Nieuwsuur. Had je ook veel ervaring met dit inspreken? Ik ben verslaggever en ik maak reportages. En ja, ik begeleid dus mijn eigen reportages met mijn stem. Dus wel, ja. En Hans, wat was jouw eerste indruk van je opvolger? Ik dacht meteen, god, dat is een mooie stem. Maar er mag wel wat meer pit in. Oké. En wat bedoel je daarmee? Ik zeg het wel vaker tegen mensen die proberen om een boodschap over te brengen. Kijk naar het einde van die zaal en kijk of je woorden daar terechtkomen. Achterin moeten ze ook goed kunnen verstaan en begrijpen wat je wil zeggen. Nou, goede tip. Dank je. Ja, goede tip. Ja. Ja, en is er aan jouw stem, heb jij jouw stem de afgelopen 48 jaar, is daar iets aan veranderd? Hoe jij hem bent gaan gebruiken of hoe die is gaan klinken? Misschien is het wat in een lager register terechtgekomen. Dat hangt met de leeftijd samen. En verder, ik vind het leuk om teksten voor te dragen. Teksten voor allerlei doeleinden. Verhaaltjes voor een blinde blad bijvoorbeeld. Oh ja. En dan toch... een mooi samenhangend verhaal uit een pagina groot artikel halen. Ja. Is er nog iets dat je van Hans wil weten? Dat je als laatste nu van hem nog wil leren? Wil leren? Nou, misschien een kleine tip van de sluier. Van je geheim, hoe je dit zo lang hebt kunnen volhouden. 48 jaar? Gewoon. Of niet gewoon. Maar ik ben het leuk blijven vinden. Ja, en de redactie daarachter helpt natuurlijk ook. Die willen graag horen wat er weer wat ik kan brengen voor hun. Ja, ja Hans, dit is dan de laatste uitzending, ja. 48 jaar. Aan jou is eigenlijk zijn de laatste woorden zo vlak voor het einde van deze allerlaatste uitzending. Het is jouw 16.882ste, hebben wij geteld. Wat zou je nog in die microfoon willen zeggen? Ik heb nooit zo'n boodschap. Blijf luisteren naar de radio en zet die tv eens uit. En zet die tv eens uit. Dat is een hele goeie. Ja, behalve voor Nieuwsuur misschien. Maar. Nee, dat mag dan nog wel. Ja. Dank Hans. We gaan jou natuurlijk allemaal missen als luisteraars. Maar ook hier op de redactie. Iedereen is natuurlijk echt vergroeid met jouw stem. Namens alle medewerkers, namens alle luisteraars die jou ook gaan missen. Nou, morgen zit hier dus heel vertrouwd Mieke van der Wij. Maar wat dan nieuw is, is dat ze zal worden aangekondigd door Hanneke de Jonge. Kijk, Hans, daar is nog een hele grote bos bloemen namens de redactie. Kijk. Oh. Heel bedankt, Hans. Dankjewel. Dankjewel. Die vindt een mooie plaats in mijn kamer. Ja, de fotocamera's klikken. Nou ja, Hanneke, morgen dus, hè? Dan zit je niet live. Want intussen, hoe lang heb je erover gedaan? Om het in te spreken? Ja. Een aantal uur. Twee middagen, zoiets. Okay. Ja. Nou, we gaan het horen. Dank je wel. Dit was het Oog voor vandaag. En morgen Mieke van der Wij. En voor nu, goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet van je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.